This place never die. They told me this would help. I'm walking by the water. I'm falling with the tide. They said that this would end. I went as far as I could. Fishing boats go by. I fall asleep too early. I scream when no one hears me. The waves will wipe it out, and we'll be even. Thank you.

too near. You say that things change. My dear, thank you.

teraz już na takie naprawdę prawdziwe, idealne wyciszenie. Sleep. To tylko to możemy robić, ale proszę nie zasypiać. 29 minut pozostało nam do drugiej, trzeci sen in the midst of my life. Thank you. Thank you. 7 minut pozostało nam do godziny drugiej. Słyszymy się już po nowym roku. Bądźcie dla siebie lepsi. Nawzajem. Nocy spokojnej. Dnia pięknego. What good am I? What good am I?